Systematisk overarbejde, udnyttelse, stress og kokainmisbrug. Det er, hvad en række ansatte på nogle af landets allerfineste restauranter har stået frem og fortalt om i TV2's dokumentar Den bitre smag af Michelin. Dokumentaren den skaber splittelse mellem madanmeldere, der er delt i to. For skal de kunne anmelde maden uden at tage højde for arbejdsforholdene? Og vil Danmark miste deres placering i den absolute top af restauranter i verden, hvis de lange arbejdsdage og høje ambitioner skrues ned? Det spørger vi om i rapporterne i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbroen. Jeg har tidligere talt med madanmelder på Politiken Joachim Grundahl, der til Fagbladet 3F har fortalt, at han i kølvandet på TV2's dokumentar Den bitre smag af Michelin ikke længere kan være ligeglad med arbejdsforhold. Jeg starter med at spørge ham om, hvorfor han ikke længere kan være ligeglad med de her arbejdsforhold på restauranterne, når han skal anmelde deres mad. Jamen det er fordi, nu synes jeg, vi har selv haft en artikel til Politiken, der hedder Madbyen bag facaden, hvor vi har opdaget nogle lignende problematikker. Og så dokumentaren på TV2 her, hvor jeg anmeldte efter første afsnit, skal lige siges, så en systematik, som jeg på en eller anden måde tænkte, okay, det er ikke bare hearsay, man kan sige på en eller anden måde, så vidste vi det måske godt før det skete rundt omkring, men vi vidste ikke rigtig hvor, og vi vidste ikke om, du ved, vi hørte rygter, og der var nogen, der ikke ville stå frem, så det var simpelthen for svært at bruge det som udgangspunkt til at sige, det dur ikke, men nu synes jeg, at der er en systematisk og bevidst forringelse af arbejdsforholdene for at tjene penge og lave Michelin-stjerner, som jeg kan mærke begynder at næme mig på en måde, hvor jeg tænker, det kan jeg ikke være ligeglad med mere. Ja, fordi du siger vel, hvis du fremover ikke vil være ligeglad, betyder det vel også, at du har været ligeglad indtil nu? Jeg har været ligeglad på den måde. Jeg vil sige, at i de sidste års tid, hvor vi har haft den her serie, er det begyndt at spille ind på en måde, men der har jeg blevet nødt til at være ligeglad forstået på den måde, at der er altså ikke nogen, der er dømt endnu. Der er ikke nogen beviser endnu. I princippet, og det tror jeg nu ikke, det er generelt, kunne man forestille sig, at der var en kokkeelev, der ikke følte, hans eller hendes talent var blevet set, og så vil hæve sig. Altså i princippet. Så der har jeg været, der er jeg blevet nødt til at være ligeglad på en eller anden måde og sige, det kan ikke. Jeg kan ikke, hvis jeg skal anmelde mad, kan jeg ikke tage de her ind, hvis ikke jeg ved det. Og jeg har også altid været ligeglad på den måde, altså som anmelder, ikke altid som menneske, men når jeg skal anmelde restaurant, hvis jeg ved, at jeg giver en dårlig karakter, eller to hjerter, eller et hjerte, ikke? Altså det er jo forfærdeligt for, hvis det er nogle unge opstartende kokke, altså der bruger næsten hele deres liv på det. Hvis jeg begynder at tænke på det, så kan jeg ikke tage ud og anmelde. Nu, fordi der er en systematik her, og der er nogle navne, der står frem, der kan jeg mærke, jeg vil sige, jeg aner ikke endnu, hvad man skal gøre. Men jeg kan mærke, at det begynder at tænke, det kan vi ikke på samme måde sidde og overhøre. Det er vel noget, man har hørt om før det her. Altså, det kan vel ikke komme bag på dig, at der findes dårlige arbejdsforhold for nogle af de bedste restauranter i Danmark? Overhovedet ikke. Det er også det, jeg vil sige, i det udmærkede citat på 3F Fagbladet der. Der er selvfølgelig nogle ting, der bliver skåret fra, og der fremstår det måske lidt mere som om, jeg aldrig har vidst, det her er sket. Det er slet ikke rigtigt. Vi har vist, at det her, jeg har selv skrevet artikler om, hvad det er for kokketyper, der er blevet dyrket gennem film og sådan noget. Siden 1800 har der været de her militante hierarkier, som bare kræver, at undersåtterne skal rette ind. For eksempel så har jeg bare skyndt mig her til formiddag at google arbejdsforhold Michelin-restauranter i Danmark. Jyllandsposten 2013 skriver, udenlandske kokke arbejder ulovligt på Noma. A4 Media i 2019 skriver, kokke arbejder gratis på Noma. Nina sled 12 timer om dagen uden løn. Fagbladet 3F i 2021, kokke bag Kin Kin har fire fridage på en måned. Og Politikken i 2022, måske du selv har været med til at skrive, kokkeelev fra toprestaurant. Til sidst kunne vi nærmest ikke gå, stå eller sige noget. Hvordan ændrer de her eksempler, jeg nævner dig for dig nu, og så hvad er forskellen på dem og det, vi ser i TV2 for eksempel? Forskellen er på en eller anden måde, der er altså samlet set en, hvad der virker til at være en grundig graverjournalistik, der har talt med 70 kokkeelever. Det her har jeg ikke siddet overhørt på den måde, jeg har vidst, at jeg har haft det. Jeg synes, det har været problematisk, men jeg har stadigvæk tænkt, der er artikler om det. Jeg ved ikke endnu. Jeg er ikke klar over det. Jeg vil sige, da Noma selv går ud og fortæller om, at det her, det skal vi have rettet til og sådan noget, der begynder jeg at tænke, okay, hvis nu jeg skulle ind og anmelde dem nu, så vil jeg have det mærkeligt med, fordi de selv går ud på en eller anden måde anerkender, at noget ikke har været i orden. Det er rigtigt, det her er det gode journalistik, alle de her artikler, men det har simpelthen været, jeg erkender, det har været så svært at navigere i. Jeg ved ikke, som sagt, hvad jeg skal gøre nu. Jeg ved det ikke, fordi jeg kan mærke den økonomi, der er i det, den systematik, der er i det, som jeg synes, der springer frem. Der er ikke noget bevis, og vi er ikke i en retssal nu. Jeg kan bare mærke, hov, der er noget, der er ved at ske her. Og hvis du ikke har et specifikt, hvad kan man sige, en specifik idé om præcis, hvordan det skal udforme sig, den her, kan man kalde det en form for paradigmeskift i den måde, du laver madanmeldelser på, i hvert fald en eller anden ny tilføjelse, hvor arbejdsforhold skal have en eller anden rolle. Kan jeg forstå det sådan? Ja, altså igen, hvis der er rygter og så videre, altså det er det, der jeg synes, der er svært, ikke? Hvor hvis der er rygter og sådan noget, skal jeg så gå ind og sige, det er fantastisk mad, men jeg har hørt noget om, at ham der, han skulle smide med tallerkenerne en gang imellem. Der, hvor jeg mere er, det er, hvis der ikke er nogen tvivl, hvis vi ved det 100%. Altså hvis, og det er det, hvordan vi nu skal vide det, ikke? Altså, men der har jeg det sådan, der tænker jeg, okay, altså er det, skal vi gå ind og anmelde det og være ligeglad. Forestil dig nu, at det ikke er 100% rigtigt, at der er forskellige opfattelser af nogle situationer, og de træder frem, og der står en kok, en køkkenchef. Det kan være, det kan også være, det er ejeren, der er helt urimelig over for nogle ting, der forhandler løn på en åndssvær måde. Køkkenchefen, han er det her sted og laver fremragende mad, men bliver ikke anmeldt. Altså, hvordan? Altså, det er jo også uretfærdigt for køkkenchefen. Og hvad nu, hvis det er en udlænding, der har en anden agenda? Altså, prøv at høre, det tror jeg jo ikke. Jeg tror, det er jo rigtig meget af det. Vil du selv på forhånd gøre et rigtig journalistisk stykke gravearbejde, hvor du forsøger at tale med nogle kokkeelever, tale med nogle personer, inden du tager ind og anmelder, eller er det kun for eksempel historier, der er fremme i forvejen? Fordi jeg tænker, det ligger vel ret stort arbejdsbyrde på dig, hvis du hver gang, inden du skal ind og anmelde en restaurant, skal først finde ud af, hvordan deres arbejdsforhold er. Jamen det er det, og det kan komme aldrig til at ske. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er der ikke ressourcer til, og der er jo heller ikke hvordan. Altså så skal vi lave et stykke gravejournalistik, ikke? Hver gang. Og det har vi jo lavet på nogen, men det jeg tænker indtil videre i hvert fald, fordi jeg har min redaktør, så vi taler rigtig meget om det her. Og vi har talt om det før, vi har talt om, hey, hvad med den her restaurant, der har været i et par gange, hvor vi tænker, okay, der skulle være et eller andet der, sådan noget, hvor vi snakker om det, vi er i tvivl om, og så er jeg gået ind og anmeldt den, og vi snakker om det hele tiden. Det ligger også meget, meget på sinde, det her, så der er ingen tvivl, altså til at starte med, skal vi tage den her samtale hver gang, hvis der er en restaurant, hvor vi hører lidt for meget, eller lidt for sikre på det, så kommer vi til at tage samtalerne i hvert fald. Og det er det, jeg mener, jeg vil ikke stå og sige heldig, ligesom jeg kunne sige, jeg vil aldrig spise kød mere, eller sådan noget, på grund af CO2. Jeg kan ikke sige, jeg kommer aldrig til at anmelde en, hvor der er andre, eller dårlige arbejdsforhold. Fordi jeg prøver virkelig at være gennemsigtig omkring det, og sige, jeg ved sgu ikke lige, hvordan vi griber det an, men vi kommer til at snakke mere, meget mere om det nu. Hvad kunne der for eksempel ske, hvis du er et sted, hvor det er en ny restaurant, der åbner. Du ved, at kan man sige, mange restauranter, som jeg forstår, er en række kæder, nogle større kapitalfonde, der står bag, og så åbner de forskellige restauranter, for eksempel i København. Det er en ny restaurant. Du ved, at de på to tidligere restauranter har haft problemer med arbejdsforholdene. Nu åbner de den nye, så der kan de jo dårligt have haft nogle sager endnu om dårligt arbejdsmiljø. Hvordan behandler man sådan en sag, når man skal ud og anmelde den? Jamen, det er et godt spørgsmål, og igen, hvis vi er sikre på de forhold, der har været på de to foregående restauranter, så kunne man forestille sig, at man venter lidt, hvis det er banebrydende mad, der ændrer gastronomien, og jeg ved, altså hvis det blev optaget af en gravejournalist med et kamera i knappen, og jeg ser det her ske, og han slår og sådan nogle ting, så vil jeg personligt sige, at det kan jeg ikke anmelde. Det kan du ikke anmelde. Nej. Ikke engang bare, du vil sige, jeg gør det, jeg anmelder det med det forbehold. Nej, det, er det giver ikke mening. Det giver ikke mening at gå ind og tale om maden som et værk, og så trække fra. Madanmelder på Berlingske, Søren Frank, han fortæller, at han tror ikke, at man kan have gastronomi på det eliteplan, man ser herhjemme, hvis alle kokke skal have en 37 timers arbejdsuge, hvis alle kokke skal have ordentlige arbejdsforhold. Er du enig med ham i det? Det tror jeg er rigtigt, men så tror jeg, jeg tror ikke, jeg synes ikke, Søren lyder som om, han siger, så skide værd med det, så derfor bliver vi bare ved. Altså, han ved også, hvad der foregår. Det er en svær situation, det her. Det er et sted, hvor der er en branche og en kultur, der er endt et sted, hvor der må være et brud. Sådan har det været altid. Prøv at høre, vi er begyndt at lave grønnere mad. Restauranter er begyndt at kigge anderledes på, hvordan man laver mad. Noma startede på en helt anden måde, ud fra også nogle tanker, der gjorde, at de synes, det var nødvendigt. Helt tilbage, hvorfor kom restauranter? Det var, fordi den franske revolution gjorde, at der var en masse aristokratiske kokke, der lige pludselig stod uden arbejde og åbnede. Altså, prøv at høre, vi kan godt ændre det. Det er vel konsekvensen, at man ikke kan være med som internationalt gastronomifrontløber, hvis man for eksempel skruer ned for ambitionerne? Nej, det er det jo ikke, fordi, altså, igen, nu er vi tilbage ved den formodede losing, som Rasmus Kofod skulle have givet der. Altså, hvis nu vi tager den ud, fordi det er altså ord mod ord, ikke? Og tager hans ord for gode varer, og den her restaurant for gode varer. Hvis nu vi tager det for gode varer, altså, jeg ved ikke, hvad der sker på den restaurant, men jeg tror simpelthen ikke på, at han sidder og lyver om så stor en filosofi og så stor en ambition. Det tror jeg ikke på. Men igen, jeg ved ikke, hvad der sker derinde. Men han taler jo om, at det har været en ting fra starten af, at der skal være ordentlige arbejdsforhold. Der er noget med, at de har lange vagter, men de har så fri, fortæller han i PET, 3 dage om ugen, ikke? Han har 3 stjerner af det verdens bedste restaurant, han er kåret til. Altså, og præcis hvordan økonomien forholder sig derinde, og hvem og hvordan og hvorledes de får pengene til det, og der er jo ejere og sådan noget, der poster noget ind, det ved jeg ikke, men det kan måske lade sig gøre. Så altså enten så skal man bare nedlægge sine ambitioner og så skabe et nyt slags køkken, som vi får på mange måder også trænger til. Altså hele det her store Michelin-snak om Danmark og Roligan-koret, hvor vi klapper, det, der er også ved noget et niveau, jeg synes, at det er stukket af, og det, hvad handler mad om efterhånden, ikke? At komme et andet sted kunne være fremragende og trænge til det på mange måder. Jeg siger ikke, man skal droppe alle, fordi du kan se, at Geranium kan, men klart er der muligheder. Joachim Grundahl, madanmelder på Politikken. Tak, fordi du har lyst til at komme i studiet og snakke om det. Selv tak. Søren Frank, madanmelder på Berlingske. Velkommen i programmet. Tak. Vi hører fra din kollega på Politikken, madanmelder Joachim Grundahl, at han fremover bliver nødt til at tage arbejdsforhold in mente, når han anmelder. Mm. Har du det på samme måde? Mm. Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil gerne sige, at selvfølgelig står fast, at arbejdsforholdet skal være i orden, og i øvrigt, at man ikke kan performe på den måde, som man gør det i toppen af især den københavnske scene, uden at der er en god... Et godt arbejdsmiljø, altså især en god team spirit, og det bliver simpelthen det bliver nødvendigt for scenen på sigt også, så man skal kunne rekruttere kokke, men jeg kan simpelthen ikke se det i vores madanmelderi. Altså det må finde sted i nogle andre journalistiske produkter, for eksempel gravejournalistik, reportage og deslige. Så hvis du tager hen og anmelder en restaurant, hvor du ved, at der er dårlige arbejdsforhold, så er der ikke noget, du vil nævne. Vil du tage ud? Det kan man jo virkelig starte der. Vil du tage ud og anmelde en restaurant, hvor du vidste med sikkerhed, at der var dårlige arbejdsforhold? Det er jo det der med, hvornår ved man det med sikkerhed. Det er jo noget andet. Altså, jeg kan jo for eksempel fortælle, at vi meget snart faktisk anmelder en af de restauranter, jeg vil ikke sige hvilken, som faktisk er nævnt i den dokumentar. Så jo. Men det, jeg vil sige, og det er Joachim også inde på, som er problematikken, det er jo også, altså, hvordan skal man dokumentere det her? Fordi det er jo ikke nok, synes jeg, at sige, at man har hørt, at der er dårlige arbejdsforhold et eller andet sted med von Hørensagen. Det synes jeg jo ikke er nok til at begynde at skrive, at nu trækker vi lige en stjerne for det her sted, fordi vi har hørt, at kokkene har det godt. Altså det vil jo kræve altså simpelthen et stykke gravejournalistik. Altså jeg tror ikke, at jeg ved at ringe rundt eller sende mail rundt, hvor jeg så spørger restauratørerne, hvor mange timer om ugen arbejder jeres kokke, overholder I overenskomsten, betaler I overpenge, taler I penge. Altså jeg tror ikke, at de, han har sagt, frivillige vil afsløre, hvis... Så man skal, hvad kan man sige, adskille madanmelderiet fra gravejournalistikken, ja, der kigger på arbejdsforholdene. Men hvis der så lige tilfældigvis, en uge før, at du skal hen og anmelde en ny restaurant, der kommer det frem, chefkokken har slået, chefkokken har tvunget folk til at arbejde gratis i alt for lang tid. Vil det have nogen som helst indflydelse på din anmeldelse? Det er jo hypotetisk. Altså det vil afhænge af den oplevelse, jeg får på stedet. Altså simpelthen. Altså hvis det vil spille ind på oplevelsen. Altså det bliver jo nødt til, altså jeg har jo for eksempel lige sagt, at faktisk har vi taget ud på en af de der restauranter. Det har vi jo gjort, fordi den altså er aktualitetshensyn. Men altså igen, altså jeg vil jo sammenligne det for eksempel for måske at gøre det mere forståeligt med litteratur, ikke? Altså vi er jo en del af kulturredaktionen, ikke? Og når man er anmelder af litteratur, så man anmelder en roman for eksempel, ikke? Så tager man jo heller ikke stilling til, om forfatteren har en fair kontrakt. Også hvis det skulle være kommet frem, at det her forlag, at de er altså kendt for du ved, at være Ryanair-agtige i deres kontrakter, for eksempel. Ikke? Men nu begynder du, kan man sige, selv lidt på nogle hypoteser. Så jeg vil godt tilbage til min hypotese. Så, altså, skulle det ske? Altså, ville det have nogen som helst indflydelse på din madanmeldelse, hvis du vidste, det var kommet ud en uge inden, at der var dårlige arbejdsforhold på den restaurant? Jamen det har jeg jo sådan set allerede svaret på. Så det er kun, hvis du selv oplever det på den aften, hvor du er der? Hvis jeg selv oplever det. Det er da klart, at det vil jo også være et spørgsmål om, hvad karakteren af de her overtrædelser og krænkelser, for eksempel. Ikke? Det vil det da især. Og det er da selvfølgelig også en opvejelse. Det er det jo altid i alt journalistik, at man tager stilling i den enkelte situation, forstået på den måde. Altså, du ved, skal vi gå efter aktualiteten her, eller skal vi vente, fordi det her det måske skaber en usædvanlig situation på restauranten, hvis det har været medierne, for eksempel. Ikke? Men altså, det korte og det lange er, at vi ikke, altså vi har ingen planer om generelt at inddrage. Og det er simpelthen også, fordi jeg synes, det er meget svært at sige, jamen, hvordan skal vi så gøre det? Altså den lette måde at gøre det på, vil nu nok være at sige, så anmelder vi slet ikke det her sted. Men din kollega Joachim Grundahl, han mener nemlig, at han har vidst, det her var sket, før han har set adskillige forskellige, hvad kan man sige, eksempler på dårlige arbejdsforhold. Det, der har gjort, at han bliver nødt til at gøre noget ved det her nu, det er fordi, at han har set det TV2's dokumentar, hvor de har talt med omkring 70 mennesker. Han mener, det er et strukturelt problem i branchen, som han ikke kan se bort fra længere. Er du enig i det? Nej, altså ikke sådan helt overvejende. Altså, så skal han jo holde helt op. Altså, hvis Joachim Grundahl mener, at det er et helt overvejende problem overalt i branchen, så skal han jo holde op med at helt at anmelde. Altså, det tror jeg heller ikke. Hans pointe er, at det sker i hvert fald strukturelt, det vil sige, altså det er ikke nogle få tilfælde, det er, hvad kan man sige, en del af nogle af de her restauranters DNA, nogle af deres. Med at anmelde, fordi du siger, at det sker, hvis du siger, at det sker strukturelt, så sker det systematisk, og så sker det alle steder. Og Joachim har lige sagt, at så kan han ikke anmelde restauranten, så skal han bare holde sig til kun at anmelde film, hvor der jo også er en masse, der er kæmpe pjalteproletariat i Hollywood, altså som dårligt nok kan leve af statister og manuskriptforfattere og så videre. Ikke? Søren Frank, kan man så anmelde det? Vi har ikke så meget tid tilbage, men der er lige en ting, jeg gerne vil nå at spørge dig til. Du skriver i din klumme, hvor du ligesom udlægger dine pointer om den her dokumentar, at du frygter, at woke-bølgen i køkkenet kommer til at få en konsekvens. Kan du starte med at forklare mig, hvordan det er woke og vil have ordentlige arbejdsforhold? Jamen med woke mener jeg simpelthen, at der er kommet en ny, mere selvbevidst generation. Der er ikke noget negativt i woke, som jeg ser det her. Det er simpelthen en ny generation, som ikke finder sig i det samme, som den gamle generation har fundet sig i. Det er jo også det, der er gjort, at MeToo er rullet ud, og ja, alle mulige andre altså lignende kampagner, kan man sige. Og det gør jo, at ja, der er uigenkaldeligt kommet en ny generation, som ikke finder sig i de forhold, og dermed så skal der nye forhold til, hvis branchen skal bestå. Det er sådan set det i sin enkelhed betyder. Er det umuligt at lave en 3-stjernet Michelin-restaurant, hvor arbejdstiderne er gode? Nej, fordi altså, det har Joachim var jo også lige inde på det, at det har de sådan set gjort på Geranium. Det jeg siger, det er bare, at det kommer til at koste, og det er det jo også gjort på Geranium. Altså, de har jo i hvert fald fordoblet priserne, ikke, i løbet af relativt kort tid. Så jeg tror, der kommer nok til at ske det, som man allerede har set på de tre dyreste toprestauranter i byen, ikke, at det er blevet voldsomt dyrt. Ikke? Og det kan man nok gøre i toppen. Altså spørgsmålet er, hvor langt ned vi skal. Man kan gøre det på de restauranter, som har mange internationale gæster. Og det så vidt jeg kan se, er man i gang med. Ikke? Men spørgsmålet om en såkaldt almindelig 1-stjernet restaurant, vil de kunne fordoble prisen, altså som i visse indvis, som jo altså er sket på Geranium, for at kunne lave de ordentlige arbejdstider. Det får vi nok ikke svar på i dag, Søren Frank, for vi har desværre ikke mere tid. Madanmelder på Berlingske, tak fordi du var med i programmet. Ja, det er så lidt. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen i dag var Alexander Brøndum, Simon Renberg er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.